عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گزر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و متدبی و ادبی و قرشی و مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و متدبی و ادبی و قرشی و مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفیٰ در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفیٰ در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سونگ لو خوشبو گیسو محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمبیلی یہ گلو لالا و چمپا کا نکھار سونگ لوں خوشبو گیسو محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمبیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو بر وہ سمن نا پائے آبو ختن باد چمن بو چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو بر وہ سمن نا پائے آبو ختن باد چمن بو چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند دو بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گاہے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گاہے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سارا سارے خدا خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرطاس قلم بات سبا موجے نسیم آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سرا سارے غلامان عرب، نغمہ نگاران عجم، شوکت الفاظ ادب، عظمت قلتاس و قلم، باد صبا موج نسیم، دہنے بلبل شیریں، لہنے قمری و طوطی، شب مہتاب، ستارے، ملک و حور و جنا، جن کی نوا او میں درودوں کا حساب، دہنے بلبل شیریں، لہنے قمری و طوطی، شب مہتاب، ستارے، ملک و حور و جنا، جن کی نوا او میں درودوں کا حساب، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، ورفعنا لک ذکرک، اس آیائے توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان، ورفعنا لک ذکرک، اس کے آیا توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان، لب حسان و رماحا و لب فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار و بسیری، دہن عرفی و جامی، لب سخی و رضا سب سرشار، لب حسان و رماحا و لب فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار و بسیری، دہن عرفی و جامی، لب سخی و رضا سب سرشار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی و سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زباں اس سے نہیں کوئی سروکار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی و سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زباں اس سے نہیں کوئی سروکار، جمائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر ہار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، جمائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر ہار کو وہ پھول بنا لیتا، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجابی کی، پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد نے کبھی ہے سی نماز، یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجابی کی، پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد نے کبھی ہے سی نماز، حرم کعبہ میں، عرفات کے میدان میں، یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو، وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار، حرم کعبہ میں، عرفات کے میدان، یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو، وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں، یہ جذبات و زبانوں قلم و فکر و خیال، اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں، یہ جذبات و زبانوں قلم و فکر و خیال،